Co widzą oczy, kiedy są otwarte, co słyszą uszy, kiedy słuchać chcą. Gdy płynie los, na tonącej tratwie, a w życiu znów popełniony błąd. Nie twoja wina, że ojca masz nad tobą z batem jak gad. Czyha co noc i kiedy tylko pije, ty grasz, by chronić przed naporem ciosów w twarz. To w drugą stronę działa, nic nie mówi, że masz. Czas leczy rany, ale nie w tych przypadkach. Molestowana żona i matka, patologiczna rodzina, dziś nieliczona w przypadkach. Mocno skrępowane ręce dziecięce, o tak zabrana wolna wola i miejsce. Nie ma mowy o miłości, ojciec nawet dziecka oszka spojrzeć nie chce. Strach skomlanie o przebaczenie, prośba, nad którą czyha groźba, której podważyć nie można. Cokolwiek powie, musi być ostrożna. Życie usłane do stóp cierniami, gdy zasypia myśli, pragnie diametralnej zmiany. Każdy przecież w życiu chce być przez kogoś kochany. Kap, kap, gorzki deszcz łez. Spokojne dzieciństwo masz, więc się ciesz. Nie jeden dzieciak ma, żeby to mieć. Wolny jak tak na zawsze stąd lecieć. Kap, kap, gorzki deszcz łez. Spokojne dzieciństwo masz, więc się ciesz. Nie jeden dzieciak ma, żeby to mieć. Wolny jak tak na zawsze stąd lecieć. Ty taki jak ty, nie chcę być żaden z nich, tylko tak jak wy. Gwiazd koszmarów, sennych dni, nie chciałby znać, tylko nie da się wybrać. Trzeba się poddać, gdy nie można wygrać. Nim otworzył oczy, gatem były rozdane. Dziś krwią zbite brocze, za późno na zmianę. Walka, którą toczy o jutro, gdy przegra, to trudno. W gazetach napiszą, jak smutno i brudno. Tkwi w domu ojca w ciemną noc. On jest mordercą, zadał za dużo o jeden cios. O mały włos dzieciak by przeżył, lecz nie wie nikt, czy szczęśliwszy by był. Kap, kap, gorzki deszcz łez. Spokojne dzieciństwo masz, więc się ciesz. Nie jeden dzieciak ma, żeby to mieć. Wolny jak tak na zawsze stąd lecieć. Kap, kap, gorzki deszcz łez. Spokojne dzieciństwo masz, więc się ciesz. Nie jeden dzieciak ma, żeby to mieć. Wolny jak tak na zawsze stąd lecieć. Za wszystkie bezsenne noce do poduszki łzy. On nie chce być taki jak ty. Miałeś być przykładem mu, więc on stara się by nigdy nie być taki jak ty. Kap, kap, jedna za drugą. Myśli, rozsądek tłumią. Gwałtowne czyny, częstą zgubą. Mówił mi wczoraj, śnił, że lata tam, gdzie nieznany ląd. Jak najdalej stąd, z przeklętego miejsca, w którym stoi. Gdzie strach dzień za dniem goni, a w życiu kolorety szarych barw toni. Nie oświetli tego żaden blask i nie zgłuszy tego żaden wrzask. Chodził jak własny cień, nie miał czasu mieć marzeń. Dźwięk brzęku szkła, zwiastunem wrażeń był. W ciągłym strachu żył, mylę do piaków był. Z którego powstał, chętnie by się obrócił. By nic nie czuć, czym by tu się strudzić. By zabawę popsuć, błogi smutek snuć. Tak dzień za dniem jak przeżył, ja nie wiem. Roni łzy, gdy patrzy za siebie. Kap, kap, gorzki deszcz łez. Spokojnie dzieciństwo masz, więc się ciesz. Nie jeden dzieciak ma, żeby to mieć. Wolny jak tak na zawsze stąd lecieć. Kap, kap, gorzki deszcz łez. Spokojne dzieciństwo masz, więc się ciesz. Nie jeden dzieciak ma, żeby to mieć. Wolny jak tak na zawsze stąd lecieć.